den ståndaktige tennsoldaten. Det var en gång 25 tennsoldater som alla var bröder, för de var födda av samma gamla tennsked. Geväret höll de på axeln, ansiktet rakt fram och uniformen som var så grann och blå, de var så stiliga. Det allra första de hörde i den här världen då locket togs av asken där de låg var ordet tennsoldater. Det ropade en liten pojke och klappade händerna. Han hade fått dem på sin födelsedag och ställde nu upp dem på bordet. Den ene soldaten liknade precis den andra. Bara en enda var lite olik. Han hade bara ett ben, för han var gjuten sist och då fanns det inte tillräckligt med tenn. Men han stod ändå lika säkert på sitt ena ben som de andra på sina två. Och det är just han som blir märkvärdig. På bordet där de ställdes upp stod många andra leksaker. Men det man först såg var ett präktigt slott av papper. Genom de små fönstren kunde man se rakt in i salarna. Utanför stod små träd. Runt omkring en liten spegel som skulle föreställa sjö, och där simmade svanar av vax. Men det finaste var ändå en liten jungfru som stod mitt i den öppna slottssalen. Hon var också utklippt av papper, men hade en kjol av den finaste spets och ett litet smalt blått band över axeln med en skinande paljett lika stor som hennes ansikte. Den lilla jungfrun sträckte ut armarna, för hon var dansös, och lyfte ena benet högt i vädret så tennsoldaten trodde att hon bara hade ett ben, precis som han. Det vore en hustru för mig, tänkte han. Men hon är mycket förnäm. Hon bor i ett slott och jag bara i en ask som vi är 25 om. Det är inte ett ställe för henne. Men jag måste lära känna henne. Och så la han sig så lång han var bakom en snusdosa som stod bredvid på bordet. Där kunde han riktigt se den lilla fina damen som fortfarande stod på ett ben utan att förlora balansen. När det blev kväll kom alla de andra tennsoldaterna i en ask och människorna i huset gick till sängs. Nu började leksakerna leka och dansa runt. Och tennsoldaterna skramla i asken, för de vill ju också vara med. Men de kunde inte få upp locket. Nu slog klockan 12 och pang! Så sprang locket av snusdosan. Men där fanns ingen snus, utan ett svart litet troll. Tennsoldat, sa trollet. Du ska inte titta så mycket på dansösen. Men tennsoldaten låtsade som han inte hörde. Ja, vänta du till imorgon, sa trollet. När det blev morgon och barnen kom upp ställdes tennsoldaten bort i fönstret. Och antingen den nu berodde på trollet eller på luftdraget så flög fönstret upp. Soldaten ramlade på huvudet ner från fjärde våningen. Det var en förskräcklig fart. Han vände benen rakt i vädret och blev stående på kasken med bajonetten nere mellan stenarna. Barnflickan och den lilla pojken kom strax ner för att leta. Men fast de var nära att trampa på honom kunde de ändå inte se honom. Om tennsoldaten hade ropat, här är jag, så skulle de nog ha hittat honom. Men han ansåg det opassande att skrika så högt när han var i uniform. Nu började det regna. Dropparna föll allt tätare och tätare och det blev en riktig störtskur. Och då den var över så kom det två pojkar gående. Ser du, sa den ene. Där ligger en tennsoldat. Han ska ut och segla. Och så gjorde de en båt av en tidning, ställde tennsoldaten mitt i den och nu seglade han ut för rännstenen. Båda pojkarna sprang bredvid och klappade händer. Åh, vilka vågor det gick i rännstenen och vad strömt det var. Men så hade det ju också hällregnat. Pappersbåten guppade upp och ner och ibland svängde den runt så tennsoldaten blev alldeles rädd. Men han förblev ståndaktig. Ändrade inte en min, såg rakt fram och höll geväret på axeln. Plötsligt drev båten in under en rännstensbro och det blev mörkt. Åh, vad tar jag nu vägen? Tänkte han. Ja, det är nog trollets skull. Om den lilla jungfrun hade suttit här i båten så hade det gärna fått vara dubbelt så mörkt. I detsamma kom en stor vattenrotta som bodde under rännstenen. Har du pass? Frågar rottan. Hit med passet. Men tennsoldaten teg och höll ännu fastare i geväret. Båten for framåt och rottan efter. Oh, vad hon skar tänder och ropa åt stickor och strån. Ta fast honom! Ta fast honom! Han har inte betalt tull! Han har inte visat sitt pass! Men strömmen blev allt starkare och starkare. Tennsoldaten kunde redan skymta ljusa dagen framför sig, där bron slutade. Men han hörde också ett brusande ljud som kunde göra även en tapper man förskräckt. Tänk bara, rännstenen störtade där bron slutade rakt ut i en stor kanal. Det skulle för honom vara lika farligt som för oss att segla ut för ett högt vattenfall. Nu var han redan så nära att han inte kunde stanna. Båten for ut och den stackars tennsoldaten höll sig så rak han kunde. Ingen kunde säga om honom att han blinkade med ögonen en gång. Båten snurrade runt 3-4 gånger och fylldes med vatten ända till kanten. Så den måste sjunka. Tennsoldaten stod i vattnet upp till halsen och allt djupare sjönk båten. Pappret löstes upp mer och mer. Och nu gick vattnet över soldatens huvud. Då tänkte han på den lilla näpna dansösen som han aldrig mer skulle få se. Och det ljöd i hans öron. Fara, fara, krigsman. Döden ska du lida. Och nu gick pappret i tu. Tennsoldaten störtade igenom. Men blev i detsamma uppslukad av en stor fisk. Nej, vad det var mörkt där inne. Det var ännu värre än under rännstensbron och så var det trångt. Men tennsoldaten var ståndaktig och låg så lång han var med geväret på axeln. Fisken for omkring och gjorde de allra förfärligaste rörelser. Slutligen blev han alldeles stilla. Och det for liksom en blixt genom honom. Ljuset sken alldeles klart. Och någon ropade högt. Tennsoldat! Fisken hade blivit fångad. För till torget. Såld och buren upp i köket. Där pigan skar upp honom en stor kniv. Hon tog med två fingrar soldaten mitt om livet och bar in honom i rummet där allesammans ville se en så märkvärdig man som hade rest omkring i magen på en fisk. Men tennsoldaten var inte alls stolt. De ställde honom på bordet och... Nej, vad det kan gå underligt till här i världen. Tennsoldaten var i samma rum där han hade varit förut. Han såg samma barn och leksakerna stod på bordet, det präktiga slottet med den näpna lilla dansösen. Och hon stod fortfarande på ett ben och hade det andra högt i vädret. Hon var också ståndaktig. Detta rörde tennsoldaten så han var nära att gråta tenn, men det passade sig inte. Han såg på henne. Och hon såg på honom, men de sa ingenting. Då tog den ena av småpojkarna och kastade soldaten rakt in i kakelugnen, Ja, han sa inte varför, men det var bestämt trollet i dosan som var skuld till det. Tennsoldaten stod helt belyst och kände en hetta som var förfärlig. Men om det var den verkliga elden eller av kärlek, det visste han inte. Färgerna hade helt och hållet gått av honom. Och om det hade skett på resan eller av sorg, det kunde ingen säga. Han såg på den lilla jungfrun. Hon såg på honom. Och han kände att han smälte. Men ännu stod han ståndaktigt med geväret på axeln. Då gick en dörr upp. Luftdraget tog tag i dansösen. Och hon flög som en sulfid rakt in i kakelugnen till tennsoldaten. Blossade upp. Och var borta. Och tennsoldaten smälte ihop till en klump. Och då pigan dagen därpå tog ut askan fann hon honom som ett litet tennhjärta. Av dansösen var bara paljetten kvar och den var alldeles svartbränd. Dummerjöns. Ute på landet låg en gammal gård och på den bodde en herreman som hade två söner. Och de var så kvicka så hälften kunde vara nog. De tänkte fria till kungens dotter. Och det vågade de, för hon hade låtit kungöra att hon skulle gifta sig med den man som hon tyckte bäst om och som kunde tala för sig. Sönerna förberedde sig nu i 8 dagar, men det räckte nog, för de hade förkunskaper och de är nyttiga. Den ene kunde utan till hela det latinska lexikonet och 3 årgångar av stans tidning, och det både framlänges och baklänges. Den andra hade kännedom om alla yrken och vad varje chef måste veta. För då kunde han samtala om staten, menar han. Dessutom kunde han också brodera, för han var fin och händig. Jag får kungadottern, sa de bägge två. Och så gav deras far dem varsin vacker häst. Han som kunde lexikonet och tidningarna fick en kolsvart. Och han som var yrkeskunnig och kunde brodera fick en mjölkvit. Och så smorde de sig i mungiporna med vaselin så att de skulle bli smidiga. Allt tjänstefolket var nere på gården för att se dem rida iväg. I detsamma kom den tredje brodern, för de var 3. Fast ingen räknade med den tredje som bror, för han hade inte sån lärdom som de andra 2. Och han kallar dem bara för Dummerjöns. Vart ska ni ta vägen? Eftersom ni är så finklädda, frågar han. Till hovet, för att prata åt oss kungadottern. Har du inte hört vad som trummas ut över hela landet? Och så berättar de det för honom. Kors, då måste jag alfa med, sa Dummerjöns. Och bröderna skrattade åt honom och red iväg. Pappa, låt mig få en häst! Ropa Dummerjöns. Jag har fått en sån lust att gifta mig. Tar hon mig så tar hon mig. Och tar hon mig inte så tar jag henne i alla fall. Vad är det för prat? Sa pappan. Där ger jag ingen häst. Du kan ju inte tala. Nej, dina bröder, det är duktiga karar. Kan jag inte få någon häst? Sa Dummerjöns. Så tar jag getabocken. Den är min egen. Och den kan gott bära mig. Och så satte han sig gränslöver över getabocken och tryckte sina hälar i sidorna. Och iväg framåt landsvägen for det. Vad det gick! Här kommer jag, sa Dummerjöns. Och så sjöng han så det eka om det. Bröderna red helt tysta före, prata inte ett ord. De måste ju tänka över på vad de skulle säga till kungadottern. Hallå, ohoj, ropade Dummerjöns. Här kommer jag. Se vad jag har hittat på landsvägen. Och så visade han dem en död kråka som han hade hittat. Dumbom, sa de. Vad ska du med den? Den ska jag skänka kungadottern. Ja, gör du det, sa de, skrattade och red vidare. Hallå, ohoj, här kommer jag. Se vad jag nu har hittat. Det hittar man inte var dag på landsvägen. Och bröderna vände sig om igen för att se vad det var. Dumbom, sa de. Det är ju en gammal träsko som tappat överstycket. Ska kungadottern ha den också? Det ska hon, sa dummer Jens. Och bröderna skrattade och så red de vidare och kom långt före. Hallå, hoj, här är jag, ropade dummer Jens. Men nu blir det värre och värre, hallå, hoj, det är makalöst. Vad har du nu hittat, sa bröderna. Sa dummer Jens. Det kan inte beskrivas vad hon ska bli glad, kungadottern. Sa bröderna. Det är ju gyttja som nyss kastas upp i diket. Ja, det är det, sa dummer Jens. Och det är av den finaste sorten, man kan inte hålla kvar den. Och så fyllde han. Men bröderna red iväg så fort att de kom en hel timme före och höll vid stadsporten. Där fick friarna nummer allt eftersom de kom och ställdes i rad. Alla nyfikna invånare stod runt omkring slottet, ända in till fönstren, för att se kungadottern ta emot friarna. Och så fort någon av dem kom in i rummet så blev de alldeles stumma. Duger inte, sa kungadottern. Bort! Nu kom den av bröderna som kunde lexikonet. Men det hade han rakt glömt bort genom att stå i rad. Och golvet knarra och taket var av spegelglas så han såg sig själv stå på huvudet. Och vid vart fönster stod det tre skrivare och en ålderman och alla skrev upp allt vad de sa. Det var förskräckligt. Och så hade man eldat så i kaminen att den var alldeles glödhet. Det var en faslig värme här inne, sa frian. Det är därför att min far idag steker tuppkycklingar, sa kungadottern. Bä? Där stod han nu. Det svaret hade han inte väntat. Inte ett ord kunde han säga. För något roligt ville han ju att det skulle vara. Bä? Duger inte, sa kungadottern. Bort! Nu kom den andra brodern. Här är förfärligt hett, sa han. Ja, vi steker tuppkycklingar idag, sa kungadottern. Va? Bä? Va? Sa han. Och alla skrivarna skrev va, bä, va. Duger inte, sa kungadottern. Bort! Nu kom dummer Jens. Han red på getabocken ända in i rummet. Det var då en glödande hetta, sa han. Det är därför att jag steker tuppkycklingar, sa kungadottern. Det var ju utmärkt det, sa dummer Jens. Då kan jag väl få en kråka stekt. Det kan du mycket väl få, sa kungadottern. Men har ni något att steka den i? För jag har varken gryta eller panna. Men det har jag, sa dummer Jens. Här är kokkärl. Och så tog han fram den gamla träskon och satte kråkan mitt i den. Det är till ett helt mål, sa kungadottern. Men var får vi sås ifrån? Det har jag i fickan, sa dummer Jens. Jag har så mycket så det rinner över. Och så hällde han lite gyttja ur fickan på kråkan. Dig tycker jag om, sa kungadottern. Du kan svara för det. Du kan tala och dig vill jag ha till man. Men vet du att varje ord som vi säger och har sagt skrivs upp och kommer i tidningen imorgon. Och vid varje fönster, ser du, står tre skrivare och en gammal ålderman. Och åldermannen, det är den värsta, för han begriper ingenting. Och det sa hon för att skrämma honom. Det är nog härskapsfolk, sa dummer Jens. Då måste jag ge åldermannen det bästa. Och så vände han ut och in på sina fickor och slog gyttjan mitt i ansiktet på honom. Det var bra gjort, sa kungadottern. Så har jag också velat göra. Och så blev dummerjöns kung, fick en hustru och en krona och satt på tron. Det har jag läst direkt ur tidningen. Men Den är ju inte att lita på. Den fula ankungen. Det var så vackert ute på landet, det var sommar. Kornet stod gult, havren grön. Höet var rest i stackar nere på de gröna ängarna. Och där gick storken på sina långa röda ben och pratade egyptiska, för det språket hade han lärt av sin mor. Runt åker och äng var stora skogar och mitt i skogarna djupa sjöar. Ja, det var så vackert där ute på landet. Mitt i solskenet låg en gammal herrgård med djupa kanaler runt omkring och från muren och ner till vattnet växte stora skräppeblad som var så höga att små barn kunde stå raka under de största. Det var lika vilsamt där inne som i den tätaste skog. Och här låg en anka på sina ägg. Hon skulle ligga ut sina små ungar, men nu var hon nästan trött på det. För det dröjde så länge och hon fick sällan besök. De andra ankorna tyckte mer om att simma omkring i kanalerna än att springa upp och sitta under ett skräppeblad för att snattra med henne. Äntligen knakade det i det ena ägget efter det andra. Pip, pip, pip, sa det. Alla ägggulorna hade blivit levande och stack ut huvudet. Rapp, rapp, sa ankmamman. Och så snattrade de allt vad de kunde och tittade åt alla håll under de gröna bladen. Och mamman lät dem titta så mycket de ville, för grönt, det är bra för ögonen. Vad världen ändå är stor, sa alla ungarna. För de hade nu en helt annan plats att röra sig på än när de låg inuti ägget. Tror ni att det här är hela världen, sa mamman. Den sträcker sig så långt på andra sidan trädgården, ända in på prästens ägor. Men där har jag aldrig varit. Ni måtte väl vara här allesammans? Och så reste hon sig upp. Nej, det största ägget ligger där ännu. Hur länge ska det dröja? Nu är jag snart trött på det. Och så la hon sig igen. Nå, hur går det? Sa en gammal anka som kom på besök. Det dröjer så länge med ett av äggen, sa mamma. Det vill inte gå hål på det. Men nu ska du se de andra. De är de vackraste ankungar jag någonsin har sett. De liknar allesammans sin far, den otäckingen. Han kommer inte och hälsar på mig. Låt mig få se det där ägget som inte vill spricka, sa den gamla. För du kan vara säker på att det är ett kalkonägg. På det viset har jag också blivit lurad en gång. Och jag hade sån sorg och bedrövelse med de ungarna. För de var rädda för vatten. Ska jag säga dig. Ja, jag kunde inte få ut dem. Jag snattrade och skvattrade, men det hjälpte inte. Låt mig få se på ägget. Ja, det är ett kalkonägg. Låt det ligga och lär de andra barnen att simma. Ja, jag vill ändå ligga lite till på det, sa ankmamman. Har jag nu legat så länge så kan jag ligga resten av tiden också. Ja, varsågod, sa den gamla ankan och så gick hon. Äntligen sprack det stora ägget. Pip, pip, pip, sa ungen och vältrade ut och han var stor och ful. Ankan såg på honom. Det var då en förskräckligt stor unge det där, sa hon. Ingen av de andra ser ut så. Det måtte väl inte vara en kalkonkyckling. Nåja, det ska vi snart komma underfund med. I vattnet ska han, om jag så ska, sparka ut honom. Följande dag var det utmärkt vackert väder. Ankmamman med hela sin familj kom fram nere vid kanalen. Plask! Sprang hon i vattnet. Rapp, rapp, sa hon. Och den ena ankungen plumsade ut efter den andra. Vattnet slog dem över huvudet, men de kom strax upp igen och flöt så vackert. Benen gick av sig själva. Och alla var de ute, till och med den fula grå ungen simmade med. Nej, det är inte någon kalkon, sa mamman. Se, så vackert han använder benen och hur rakt han håller sig. Det är min egen unge. I själva verket är han ju ganska vacker. Rapp, rapp, kom nu med mig så ska jag föra er in i världen och presentera er i ankgården. Men håll er alltid nära mig så ingen trampar på er och akta er för katten. Och så kom de in i ankgården. Se till att ni rappar er och niger med halsen för den gamla ankan där borta. Hon är den förnämsta av dem allihop. Hon är av spanskt blod, därför är hon så tjock. Och som ni ser så har hon en röd trasa om benet. Det är utomordentligt vackert och den största utmärkelse en anka kan få. För det betyder att man vill inte bli av med henne och så ska hon kännas igen av både djur och människor. Mm, rappa er! Inte ihop med benen. En väluppfostrad anka sätter ut benen långt ifrån varann, liksom far och mor. Se så. Mm. Nig nu med halsen och säg rapp. Och det gjorde de. Men de andra ankorna runt omkring såg på dem och sa: Sessa, ska vi nu ha det där följet också? Som om vi inte var många nog ändå. Och fy så den där ungen ser ut. Honom vill vi inte tåla. Och strax flög en anka fram och bet honom i nacken. Låt honom vara, sa mamman. Han gör ju ingen förnär. Nej, men han är för stor och ovanlig, sa ankan som hade bitit honom. Och därför ska han tuffsas till. Det vackra barnmor har, sa den gamla ankan med trasan om benet. Allesammans vackra, som när på den där ena, den har inte lyckats. Jag skulle önska att hon kunde göra om den igen. Det går inte för sig, er snåd, sa ankmamman. Han är inte vacker, men han är så innerligt snäll och simmar lika vackert som någon av de andra. Ja, jag vågar säga ännu bättre. Jag tänker att han växer till sig. Eller att han med tiden blir mindre. Han har ju legat för länge i ägget. Och så strök hon honom i nacken och slätade till honom. Jag tror att han får goda krafter. Han slår sig nog fram. Men de andra ungarna är rara, sa den gamla. Känner ni som hemma här och hittar ni något kålhuvud så kan ni komma till mig med det. Och så kände de sig som hemma. Men den stackars ankungen som kommit sist ur ägget och såg så ful ut blev biten, knuffad, hånad och det både av ankor och höns. Han är för stor, sa de allesammans. Och kalkontuppen som var född med sporrar och därför trodde sig vara kejsare blåste upp sig som ett fartyg för fulla segel och gick rakt in på honom och så kacklade han och blev alldeles röd i huvudet. Den stackars ankungen visste varken hur han skulle stå eller gå. Han var så bedrövad därför att han var så ful och till åtlöje för hela ankgården. Så gick den första dagen och sen blev det allt värre och värre. Den stackars ankungen blev jagad av dem allesammans. Och till och med hans syskon var elaka mot honom. Och de sa alltid: om bara katten ville ta dig ändå, ditt otäcka spektakel. Och ankorna bet honom. Hönsen kacklade. Och pigan som skulle ge djuren mat sparkade till honom i foten. Då sprang han ut ur ankgården. Jag är så ful, tänkte ankungen och slöt ögonen men sprang ändå vidare så han kom ut till den stora mossen där vildänderna bodde. Här låg han hela natten. Han var så trött och sorgsen. På morgon flög vildänderna upp och de såg den nya kamraten. Vad är du för en? Frågade de. Och ankungen vände sig åt alla sidor och hälsade så gott han kunde. Du är förskräckligt ful, sa vildänderna. Men det kan ju göra oss detsamma, bara du inte gifter in dig i vår familj. Han tänkte visst inte på att gifta sig. Bara han fick lov att ligga i vassen och dricka lite källvatten. Men så skyndade han sig bort från mossen. Och han sprang över fält och äng. Det blåste så han hade svårt att komma framåt. På kvällen så kom han fram till en fattig liten bondstuga. Den var så eländig. Dörren hade gått av den ena haken och hängde snett. Men genom springan kunde han smyga sig in i stugan. Och det gjorde han. Här bodde en gammal gumma med sin katt och sin höna. Och katten, som hon kallade gossen min, kunde skjuta rygg och spinna och han gnistrade till och med. Men då måste man stryka honom mot hårs. Hönan hade mycket små korta ben och därför kallades hon för kuckel i kortben. Hon värpte snällt och gumman höll av henne som sitt eget barn. På morgon fick de syn på den främmande ankungen och katten började spinna och hönan kackla. Vad står på, sa gumman och tittade sig omkring. Men hon såg inte så bra, så hon trodde att ankungen var en fet anka som hade kommit vilse. Det var en fin fångst, sa hon. Nu kan jag få ankägg. Det måste vi pröva. Och så blev ankungen antagen på prov i 3 veckor, men inga ägg syntes till. Och katten var herre i huset och hönan var fru, och alltid så sa de, vi och världen. Ankungen tyckte att man kunde ju ha en annan åsikt, men det tålde inte hönan. Kan du lägga ägg? Frågade hon. Nej. Nej. Nå, då får du väl hålla mun. Och katten sa. Kan du skjuta rygg och spinna och gnistra? Nej. Ja, då ska du inte ha någon åsikt när förståndigt folk talar. Ankungen satt i en vrå och var på dåligt humör. Men så kom han att tänka på den friska luften och solskenet och fick en sån stor lust att flyta på vattnet. Och till sist så kunde han inte låta bli, han måste säga det till hönan. Vad står på? Vad går det åt dig? Du har ingenting att göra. Därför kommer de där nyckorna på dig. Lägg ägg eller spinn så går det över. Men det är så härligt att flyta på vattnet, sa ankungen. Så härligt att få över huvudet och dyka ner till botten. Jo, det måste visst vara ett stort nöje. Du har bestämt blivit tokig. Fråga katten, som är den klokaste jag känner, om han tycker om att flyta på vatten eller dyka ner. Fråga vår matmor, den gamla gumman. Klokare än hon finns, inte i hela världen. Tror du att hon har lust att flyta och få vatten över huvudet? Ja, ni förstår mig inte, sa ankungen. Ja, om vi inte förstår det, vem ska då förstå dig? Du vill väl aldrig vara klokare än katten och gumman för att inte tala om mig själv. Gör dig inte till och tacka för allt det goda man gjort för dig. Har du inte kommit in i ett varmt rum och fått umgänge som du kan lära något av? Men du är en pratmakare och det är inte roligt att umgås med dig. Mig kan du tro, jag menar väl. Jag säger dig obehagligheter, på det kan man känna igen sina verkliga vänner. Se nu bara till att du lägger ägg och lär dig att spinna och gnistra. Jag tror att jag går ut i vida världen, sa ankungen. Ja, gör du det. Och så gick ankungen. Han flöt på vattnet, han dök ner, men av alla djur föraktades han för sin fulhet. Så kom hösten. Löven i skogen blev gula och bruna. Blåsten tog tag i dem så de dansade runt. Och uppe i luften såg det kallt ut. Skyarna hängde tunga av hagel och snöflingor. Och på gärdsgården satt korpen och skrek oj, oj! Av bara köld. Ja, man kunde riktigt frysa när man tänkte på det. Den stackars ankungen hade det verkligen svårt. En kväll då solen gick så härligt ner kom en hel flock vackra stora fåglar ut ur buskarna. Ankungen hade aldrig sett så vackra. De var glänsande vita med långa smidiga halsar. Det var svanar. De utstötte ett egendomligt läte, bredde ut sina präktiga långa vingar och flög bort från de kalla trakterna till varmare länder, till öppna sjöar. De steg så högt. Den fula lilla ankungen blev så besynnerligt till mods. Han vände sig runt om i vattnet, sträckte halsen högt upp i luften efter dem och utstötte ett skri så högt och förunderligt att han själv blev rädd. Åh, Han kunde aldrig glömma de där vackra fåglarna. De lyckliga fåglarna. Och när han inte kunde se dem så dök han ner i vattnet och kom upp igen. Och han kände sig så orolig. Han visste inte vad fåglarna hette eller vart de flög. Men ändå så tyckte han om dem som han aldrig hade tyckt om någon annan. Han önskade att han hade varit så vacker. Och så kom vintern och det blev kallt. Så kallt. Ankungen måste simma omkring i vattnet för att inte sitta fast i isen. Men för varje natt blev öppningen mindre och mindre runt honom. Och det frös och det knakade i isskorpan. Ankungen måste ständigt röra på benen så att vattnet inte skulle slutas till. Men till slut så blev han helt utmattad. Låg alldeles still. Och frös fast i isen. Tidigt på morgon kom en bonde och fick se ankungen och gick ut och slog med sin träsko sönder isen och bar honom så hem till sin hustru. Där fick han värme och liv igen. Barnen ville leka med honom, men ankungen trodde att de ville göra honom illa och for i förskräckelsen rakt upp i mjölkfatet som mjölken skvalpa ut på golvet. Hustrun skrek och slog med händerna i vädret och då flög han i skålen där smöret låg och så ner i mjölktunnan och sen i mjöltunnan och upp igen. Åh, vad han såg ut. Hustrun skrek och slog efter honom i käppen. Barnen sprang omkull varandra för att fånga ankungen. Tur att dörren stod öppen. Ut for han i den nyfallna snön. Och där låg han. Liksom i dvala. Men det skulle bli allt för bedrövligt att berätta om all den nöd och det elände som han måste uthärda under den långa vintern som han låg i mossen i vassen. När solen började skina varmt igen och lärkorna sjöng var det härlig vår. Då lyfte han sina vingar. Det susade starkare än förr och bar honom kraftigt framåt. Och innan han visste ordet av så var han i en stor trädgård där äppelträden stod i blom, där syrenerna doftade och hängde på de långa gröna grenarna ända ner mot de slingrande kanalerna. Åh, vad här var vackert! Så vårfriskt. Och mitt framför honom kom ut ur snåret tre vackra vita svanar. De susade med vingarna och flöt så lätt på vattnet. Ankungen kände igen de vackra djuren och kände sig underligt svårmodig. Jag vill flyga bort till dem, de kungliga fåglarna, men de skulle ha ihjäl mig. Därför att jag som är så ful vågar närma mig dem. Men det gör detsamma. Bättre att dödas av dem än att nypas av ankorna, hackas av hönsen, sparkas av pigan och slita ont om vintern. Och han flög ut i vattnet och simmade bort emot de vackra fåglarna. De såg honom, sköt med susande vingar fram emot honom. Döda mig bara, sa det stackars djuret. Och böjde sitt huvud ner mot vattenytan och väntade döden. Men vad såg han i det klara vattnet? Han såg under sig sin egen bild. Men han var inte längre en klumpig svartgrå fågel, ful och otäck. Han var själv en svan. Det gör ingenting att vara född i ankorden om man bara har legat i ett svanägg. Och de stora svanarna simmade runt omkring honom och strök honom med näbben. I trädgården kom några små barn och de kastade bröd och sädeskorn ut i vattnet. Och den minsta ropade, där är en ny! Ja, det har kommit en ny! Den nya är den vackraste! Och de gamla svanarna böjde på halsarna för honom. Då kände han sig så blyg och stack huvudet bakom vingarna. Han visste inte själv hur det var fatt med honom. Han var allt för lycklig. Han tänkte på hur det hade varit att vara förföljd och förhånad och höra alla säga nu att han var den vackraste svanen. Och syrenerna böjde sig med grenarna ända ner i vattnet till honom. Solen sken så varmt och gott. Då susade hans vingar. Den smidiga halsen höjde sig. Och av hjärtat jublade han. Så mycket lycka drömde jag inte om, då jag var en liten ful ankunge. Eldonet. Det kom en soldat marscherande landsvägen fram. Ett tu, ett tu. Han hade sin ränsel på ryggen och en sabel vid sidan, för han hade varit ute i kriget och nu skulle han hem. Då mötte han en gammal häxa på landsvägen. Hon var otäckt ful. Hennes underläpp hängde ända ner på bröstet på henne. Hon sa, god kväll, soldat. En sån vacker sabel du har. Och en sån stor ränsel. Du är en riktig soldat. Du ska få så mycket pengar du vill ha. Tack ska du ha, gamla häxa, sa soldaten. Kan du se det där stora trädet? Sa häxan och pekade på ett träd som stod intill. Det är alldeles ihåligt. Du ska klättra upp i toppen så får du se ett hål som du kan glida igenom så att du kommer djupt ner i trädet. Jag ska binda ett rep om livet på dig och så kan man hysa upp dig igen när du ropar på mig. Vad ska jag göra ner i trädet? Frågade soldaten. Hämta pengar, sa häxan. Du ska veta att när du kommer ner på botten av trädet så befinner du dig i en stor gång. Där är alldeles ljust, för där brinner över 100 lampor. Och så ser du 3 dörrar. Du kan öppna dem. Nyckeln sitter i. Du går in i den första kammaren. Då ser du mitt på golvet en stor kista. Och ovanpå den så sitter en hund. Han hade ögon så stora som tekoppar. Men det ska du inte bry dig om. Jag ger dig mitt blårutiga förkläde. Det kan du bara bry ut på golvet. Och så går du raskt fram till hunden och sätter honom på förklädet. Öppnar kistan och så tar du så många slantar du vill. De är allesammans av kopp. Men vill du hellre ha silver, då ska du gå in i nästa rum. Där sitter en hund som har ett par ögon så stora som kvarnhjul. Men det ska du inte bry dig om. Sätt honom på mitt förkläde och ta pengarna. Vill du däremot ha guld, kan du också få det. Och det är så mycket du kan bära. Om du går in i tredje kammaren. Men hunden som sitter på kassakistan där har ögon stora som rund torn. Det är en hund må du tro. Men det ska du inte bry dig om. Nej, inte duck. Sätt honom på mitt förkläde. Så gör han dig inget ont. Och ta sen ur kistan så mycket guld du vill. Ja, det låter ju inte så tokigt, sa soldaten. Men vad ska jag ge dig då, häxa? För något vill du väl ha, kan jag tänka. Nej då. Inte ett enda öre vill jag ha. Du ska bara ta med dig ett gammalt elddon som min mormor glömde när hon var här sist. Nåja, låt mig då få repet om livet, sa soldaten. Här är det, sa häxan. Och här är mitt blårutiga förkläde. Och så klättrade soldaten upp i trädet och lät sig hissas ner i hålet och stod nu som häxan sagt nere i den stora gången där många 100 lampor brann. Nu låste han upp den första dörren. Där satt hunden med ögon så stora som tekoppar och stirrade på honom. Du är mig en snygg figur, sa soldaten, satte honom på förklädet och tog så många kopparslantar som han kunde ha i sina fickor, stängde kistan, satte upp hunden igen och gick in i andra rummet. Hallå! Åh, där satt hunden med ögon så stora som kvarnhjul. Du ska inte titta så mycket på mig, sa soldaten. Du kan få ont i ögonen. Men så satte han hunden på häxans förkläde. Och så tog han så många silverpengar som han kunde få ur kistan och stoppa i sina fickor. Och så sin ränsel full med silver. Vi gick han in i tredje kammaren. Nej! Det var för otäckt. Hunden där inne hade verkligen två ögon så stora som runda torn. Och de rullar runt i huvudet på honom som hjul. God kväll, sa soldaten och tog åt mössan. För en sån hund hade han aldrig sett förr. Men när han hade tittat lite på honom så tänkte han, nu får det vara nog. Och så lyfte han ner honom på förklädet och öppnade kistan. Och herregud, så mycket guld! Han kunde köpa hela Köpenhamn för det. Madammernas polkagrisar, alla tennsoldater, piskor, gunghästar i hela världen. Ja, där fanns pengar. Nu kastade soldaten bort alla silverpengarna som han hade fyllt sina fickor och sin ränsel med och tog guld istället. Ja, alla fickorna. Ränseln, mössan och stövlarna blev fulla så han knappt kunde gå. Nu hade han pengar. Hunden satte han tillbaka upp på kistan, slog igen dörren och ropade upp genom trädet. Hissa upp mig, gamla häxa. Har du elddonet med dig? Frågade häxan. Nej, det var så sant. Det glömde jag. Och så gick han och tog det. Häxan hissade upp honom. Och nu stod han på landsvägen igen med fickor och stövlar och ränsel och mössa fulla med pengar. Vad ska du göra med det där elddonet då? Frågade soldaten häxan. Det angår dig inte, sa häxan. Nu har du ju fått dina pengar. Ge mig nu elddonet bara. Snick, snack, sa soldaten. Vill du inte genast berätta för mig vad du ska göra med det? Ja, då tar jag min sabel och hugger huvud av dig. Nej, jag berättar inte, sa häxan. Och då högg soldaten huvudet av henne. Där låg hon. Men soldaten svepte in alla sina pengar i hennes förkläde, tog det som ett bylte på ryggen, stoppade elddonet i fickan och så gick han raka vägen in till stan. Det var en stor stad och i det fina värdshuset tog han in, beställde det allra finaste rummet och mat som han tyckte om, för nu var han rik, han hade mycket pengar. Pojken som skulle borsta hans stövlar tyckte att det var lite underligt med så gamla stövlar på en så fin och rik herre. Men han hade ju inte hunnit köpa några nya ännu. Men nästa dag så köpte han stövlar som han kunde gå ut med och kläder som var fina. Nu hade soldaten blivit en förnäm herre. Och man berättade för honom om allt ståtligt som fanns i deras stad och om kungen och vilken förtjusande prinsessa hans dotter var. Var kan man få se henne? Frågade soldaten. Man kan inte alls få se henne, sa de allihop. Hon bor i ett stort kopparslott med många murar och torn omkring. Men ingen mer än kungen får gå ut och in hos henne, för det har blivit spott att hon ska bli gift med en vanlig simpel soldat. Och det tycker inte kungen om. Henne skulle jag bra gärna vilja se, tänkte soldaten. Men det fick han ju inte. Nu levde han muntert och gick på teater och åkte i kungliga parken och gav de fattiga mycket pengar. Och det var ju vackert gjort, för han visste från förr hur svårt det var att inte ha ett öre. Men nu var han rik, hade fina kläder och fick många vänner som alla sa att han var så hygglig, en riktig kavaljer. Och det tyckte soldaten bra om att höra. Men efter varje dag när han gav ut pengar och aldrig fick några andra tillbaka så hade han till slut inte mer än ett par öre kvar och måste flytta bort från de vackra rummen som han hade. och upp i en eländig liten kammare alldeles under taket. Själv borsta sina stövlar och sy igen hålen på kläderna, och ingen av hans vänner kom till honom längre. Det var en kolsvart kväll. Han kunde inte ens köpa sig ljus. Men så kom han ihåg att det låg en liten stump i det elddon han hade tagit i det ihåliga trädet. Han letade fram elddonet och ljusstumpen. Men då han fick eld och gnistrorna flög från flintan sprang dörren upp och hunden med ögon så stora som tekoppar kom fram. Vad befaller min herre? Vad nu, sa soldaten. Det var ju ett lustigt eldon. Kan jag få vad jag vill? Skaffa mig lite pengar, sa han till hunden. Och vips var han borta. Vips var han där igen och hade en stor påse full med pengar i munnen. Nu visste soldaten vad det var för ett fantastiskt eldon. Slog han en gång kom hunden som satt på kistan med kopparpengarna. Slog han två gånger kom den som hade silverpengarna, och slog han tre gånger så kom den med guld. Nu flyttade soldaten ner i de vackra rummen igen och fick fina kläder. Och så kände alla genast igen honom igen, och så höll de så mycket av honom. Och så tänkte han, det är ju besynnerligt att man inte ska få se den där prinsessan. Hon ska ju vara så vacker, säger de. Men vad tjänar det till om hon alltid ska vara instängd i det stora kopparslottet med de många tornen? Kan jag inte på något sätt få se henne? Var är nu mitt eldon? Och så slog han eld och vips kom hunden med ögon stora som tekoppar. Ja, det är visserligen mitt i natten, sa soldaten. Men jag skulle så innerligt gärna vilja se prinsessan bara ett ögonblick. Hunden var strax utom dörren, och innan soldaten visste ordet av vi kan se hunden med prinsessan. Hon satt och sov på hundens rygg och var så vacker. Soldaten kunde inte låta bli utan han måste kyssa henne. Hunden sprang sen tillbaks med prinsessan. Men när det blev morgon och kungen och drottningen satt och drack te så sa prinsessan att hon under natten drömt en sån märkvärdig dröm om en hund och en soldat. Hon hade ridit på hunden och soldaten hade kysst henne. Det var minsann inte trevligt, sa drottningen. Nu skulle en av hovdamerna vaka prinsessans säng nästa natt för att se om det var en verklig dröm eller vad det kunde vara. Soldaten längtade så förskräckligt efter att få se den vackra prinsessan igen. Och så kom då hunden på natten, tog prinsessan och sprang allt vad han förmådde. Men den gamla hovdamen, hon tog på sig sina springskor och sprang lika fort efter dem. När hon såg att de blev borta i ett stort hus så tänkte hon, nu vet jag vad det är. Och så ritade hon med en bit krita ett kors på porten. Och så gick hon hem och la sig. Och hunden kom tillbaka med prinsessan. Men när han såg att man ritat ett kors på porten där soldaten bodde, då tog han också en krita och satte kors på alla portarna i hela stan. Det var klokt gjort, för nu kunde hovdamen inte hitta den rätta porten när det fanns kors på dem allihop. Nästa morgon kom kungen och drottningen och hovdamen för att se var prinsessan hade varit. Där är det, sa kungen, då han såg den första porten med ett kors på. Nej, där är det, kära gubben min, sa drottningen, som såg en annan port med kors på. Men där är ett till, och där ett till, sa de allihop. Det fanns kors på alla portarna. Nu förstod de att det inte tjänade någonting till att leta. Men drottningen var en mycket klok dam, som kunde mer än att åka i galavagn. Hon tog sin stora guldsax, klippte sönder ett stort stycke siden och sydde så en nätt liten påse. Den fyllde hon med små fina bovetegryn. Band dem på ryggen på prinsessan. Och när det var gjort klippte hon ett litet hål på påsen så grynen kunde rinna ut hela vägen där prinsessan färdades. På natten kom så hunden igen tog prinsessan på sin rygg och sprang med henne till soldaten som tyckte så mycket om henne. Han hade gärna velat vara prins för att få henne till hustru. Hunden märkte inte alls att grynen rann ut ända från slottet och till soldatens fönster där han sprang upp för väggen med prinsessan. På morgon kunde kungen och drottningen tydligt se var deras dotter hållit till. Och så tog de soldaten och satte honom i kurran. Där satt han nu. Vad det var mörkt och ledsamt. Och så sa de till honom: imorgon ska du hängas. Det var inte roligt att höra. Och sitt elddon hade han ju glömt hemma på värdshuset. På morgonen kunde han mellan järnstängerna i det lilla fönstret se folk skynda förbi hans lilla fönster. Och han hörde trummorna och såg soldaterna marschera. Där sprang också en pojke i träskor. Han for fram med sån fart att ena träskon flög av och kom rakt mot muren där soldaten satt och tittade ut genom järngallret. Hallå, du toffelpojke! Du ska inte ha så bråttom, sa soldaten till honom. Det blir ändå ingenting förrän jag kommer. Men vill du springa dit där jag bott och hämta mitt elddon, så ska du få en bra slant. Men du måste lägga benen på ryggen. Pojken ville gärna ha slanten och kila iväg efter elddonet och gav soldaten. Och ja, nu ska ni få höra. Utanför stan hade man murat upp en stor galge. Runt omkring stod soldaterna och många hundratusen människor. Kungen och drottningen satt på en präktig tron mitt emot domaren och hela rådet. Soldaten stod redan uppe på stegen. Men just som man skulle lägga snaran om halsen på honom så sa han att man ju alltid tillät en syndare att få en oskyldig önskan uppfylld innan han tog sitt straff. Han ville så gärna röka en pipa tobak. Det skulle ju bli den sista pipa han fick i världen. Det ville kungen inte säga nej till. Och så tog soldaten sitt elddon och slog eld. 1, 2, 3. Där stod alla hundarna. Den med ögon så stora som tekoppar, den med ögon som kvarnhjul och den som hade ögon så stora som rundetorn. Hjälp mig nu så jag inte blir hängd, sa soldaten. Och så rusade hundarna in på domaren och hela rådet. Tog en i benet och en i näsan och kastade dem många meter upp i luften så de föll ner och svimma. Jag vill inte, sa kungen. Men den största hunden tog både honom och drottningen och kastade iväg dem också. Då blev alla rädda och allt folket ropade: lille soldat, du ska vara vår kung och ha den vackra prinsessan. Och så satte de soldaten i kungens vagn och alla tre hundarna dansade och ropade hurra, hurra! Prinsessan kom ut ur kopparslottet och blev drottning. Och det tyckte hon bra om. Bröllopet stod i 8 dagar och hundarna satt med till bords och gjorde stora ögon. Svinaherden. Det var en gång en fattig prins. Han hade ett kungarike som var mycket litet, men det var i alla fall stort nog till att gifta sig på. Och gifta sig, det ville han. Nu var det visserligen mycket modigt av honom att han vågade säga till kejsarens dotter: vill du ha mig? Men det vågade han i alla fall, för hans namn var vitt och brett berömt. Det fanns hundratals prinsessor som skulle ha sagt ja och tackat till på köpet. Men tro inte att hon gjorde det. Nu ska ni få höra. På prinsens fars grav växte ett rosenträd. Åh, ett sånt vackert rosenträd. Det blommade bara vart 5:e år och bar då bara en enda blomma. Men det var en ros som doftade så ljuvt att om man luktade på den glömde man alla sina sorger och bekymmer. Och så hade han en näktergal som kunde sjunga som om alla vackra melodier satt i den lilla strupen. Den rosen och den näktergalen skulle prinsessan ha. Och därför lades de i två stora silverfodral och skickades till prinsessan. Då hon fick se de stora fodralen med presenterna så klappade hon i händerna av glädje. Åh, bara det var en liten kissekatt, sa hon. Men så kom den härliga rosen fram. Den var nätt gjord, sa alla hovdamerna. Den är mer än nätt, sa kejsaren. Den är riktigt vacker. Men prinsessan kände på den och då var hon färdig att gråta. Fy pappa! Den är inte konstgjord. Den är naturlig. Fy! Sa allt hovfolket. Den är naturlig. Låt oss nu först se vad som finns i det andra fodralet innan vi blir arga, tyckte kejsaren. Och så kom nektergalen fram. Han sjöng så vackert att man inte strax kunde säga något ont om honom. Superbt, charmant, sa hovdamerna, för de talade allesammans franska, den ena värre än den andra. Vad den fågeln påminner mig om högsalig kejsarinnans speldosa, sa en gammal kavaljer. Ack ja, det är alldeles samma ton och samma melodi. Ja, sa kejsaren. Och så grät han som ett litet barn. Jag vill gärna tro att den inte är naturlig, sa prinsessan. Jo, den är naturlig. Det är en naturlig fågel, sa de som hade fört dit den. Jag låter då den där fågeln flyga, sa prinsessan. Och hon ville på inga villkor tillåta att prinsen kom. Men han lät inte modet falla. Han smorde sig i ansiktet med brunt och svart, tryckte mössan ner i pannan och knackade på. God dag, kejsare, sa han. Skulle jag inte kunna få någon plats här på slottet? Ja, här är så många som söker, sa kejsaren. Men låt mig säga, jag behöver någon som kan vakta svinen, för sådana har vi många. Och så blev prinsen anställd som kejserlig svinaherde. Han fick en usel liten kammare nere vid svinstian och där måste han stanna. Men hela dagen satt han och arbetade. Och när det blev kväll hade han gjort en näpen liten gryta. Runt omkring på den hängde bjällror. Och så snart grytan kokade plingade de så vackert och spelade den gamla melodin. Ack du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Men det allra märkvärdigaste det var ändå att när man höll fingret in i ångan från grytan så kunde man genast lukta sig till vilken mat som lagades i varenda spis som fanns i stan. Se, det var minsann någonting helt annat än en ros. Nu kom prinsessan spatserade med alla sina hovdamer och när hon hörde melodin stannade hon och såg belåten ut. För hon kunde också spela Ack du lieber Augustin. Det var det enda hon kunde och hon spelade med ett finger. Det är ju den jag kan, sa hon. Det måste alltså vara en bildad svinaherde. Hör på, gå in och fråga honom vad det där instrumentet kostar. Och så måste en av hovdamerna springa in, men hon tog på sig träskorna. Vad vill du ha för den där grytan, sa hovdamen. Jag vill ha 10 kyssar av prinsessan, sa svinaherden. Åh, Gud bevar oss, sa hovdamen. Ja, det kan inte bli för mindre, sa svinaherden. Nå, vad säger han? Frågade prinsessan. Det kan jag verkligen inte säga, sa hovdamen. Det är så rysligt. Ja, men du kan väl viska? Och så viskade hon. Han är ju oförskämd, sa prinsessan. Och så gick hon därifrån. Men när hon hade gått ett litet stycke klingade bjällrorna så vackert. Ack, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Hör nu, sa prinsessan. Fråga honom om han inte vill ha 10 kyssar av mina hovdamer. Nej, tack, sa svinaherden. 10 kyssar av prinsessan eller jag behåller grytan. Vad det är pinsamt, sa prinsessan. Men då måste ni stå för så ingen ser. Och hovdamerna ställde sig för, bredde ut sina klänningar och så fick svinaherden de 10 kyssarna och hon fick grytan. så roligt de hade. Hela kvällen och hela dagen måste grytan koka. Det fanns inte en enda spis i hela stan utan att de visste vad som kokades där. Både hos kammarherrn och skomakaren. Hovdamerna dansade och klappade händerna. Vi vet vem som ska ha saftsoppa och pannkakor. Vi vet vem som ska ha gröt och kotletter. Vad det är intressant. Högst intressant, sa överhovmästarinnan. Ja, men håll tyst med vad ni vet. För jag är kejsarens dotter. Ja, Gud bevar oss, sa de allesammans. Svinaherden, det vill säga prinsen. Men de visste ju inte annat än att han var en verklig svinaherde. Lät inte dagen gå utan att han gjorde någonting. Och så gjorde han en skallra. När man svängde den runt så klingade alla de valser, galopper och polkor som man kände från världens skapelse. Men det är ju superbt, sa prinsessan när hon gick förbi. Jag har aldrig hört en vackrare komposition. Hör på, gå in och fråga honom vad det där instrumentet kostar. Men jag vill inte kyssas. Han vill ha 100 kyssar av prinsessan, sa hovdamen som hade varit in och frågat. Jag tror han är tokig, sa prinsessan och så gick hon. Men när hon hade gått en liten bit så stannade hon. Man måste uppmuntra konsten, sa hon. Jag är kejsarens dotter. Säg honom att han ska få 10 kyssar liksom igår och resten kan han ta hos mina hovdamer. Ja, men vi vill så ogärna, sa hovdamerna. Prat, sa prinsessan. När jag kan kyssa honom så kan ju ni det också. Kom ihåg att jag ger er kost och lön. Och så måste hovdamerna in till honom igen. 100 kyssar av prinsessan. Eller var och en behåller sitt, sa han. Stå för, sa prinsessan. Och alla hovdamerna ställde sig för och sen började de kyssas. Vad kan det vara för folksamling där nere vid svinstian? Undrade kejsaren som hade gått ut på altanen. Han gnuggade sig i ögonen och satte glasögonen på sig. Men det är ju hovdamerna som är i farten. Jag måste bestämt dit och titta. Åh, vad han fick bråttom. Och så snart han kom ner på gården, då gick han långsammare. Och hovdamerna hade så mycket att göra med att räkna kyssarna, så det skulle gå ärligt till. Och att han inte skulle få för många, men heller inte för få. De märkte inte kejsaren. Och han reste sig på tå och kikade över hovdamernas huvuden. Vad för slag? Sa han, då han såg dem kysstes. Och så slog han dem i huvudet med sin toffel, just som svinaherden fick sin 86:e kyss. Ut med er, sa kejsaren, för nu var han ond. Och både prinsessan och svinaherden blev utkörda ur hans kungarike. Där stod hon nu och grät. Svinaherden gräla och regnet öste ner. Ack, jag arma människa, sa prinsessan. Om jag ända hade tagit den vackre prinsen. Åh, vad jag är olycklig. Och svinaherden gick bakom ett träd, torkade den svarta och bruna färgen ur sitt ansikte, kastade bort de dåliga kläderna och trädde nu fram i sin prinsdräkt. Så vacker att prinsessan måste niga när hon såg honom. Jag har kommit att förakta dig du, sa han. Du ville inte ha en ärlig prins. Du förstod dig inte på rosen och näktergalen. Men svinaherden kunde du kyssa för en leksak. Nu kan du ha det som du har det. Och så gick han in i sitt kungarike, stängde dörren och sköt regeln för. Så kunde hon få stå utanför och sjunga. Ack, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Kejsarens nya kläder. För många år sedan levde en kejsare som tyckte så ofantligt mycket om vackra och nya kläder. Så han gav ut alla sina pengar för att bli riktigt grann. Han brydde sig inte om sina soldater. Brydde sig inte om teater eller om att åka i parken, annat än för att visa sina nya kläder. Han hade en rock för varje timme på dagen och liksom man säger om en kung, Han är i rådet, så sa man alltid här, kejsaren är i klädkammaren. I den stora stan där han bodde gick det mycket muntert till. Varje dag så kom det många främlingar dit. Och en dag så kom det två bedragare. De gav sig ut för att vara vävare och sa att de kunde väva det vackraste tyg man kunde tänka sig. Inte nog med att färgerna och mönstret var något ovanligt vackert, utan kläderna som syddes av tyget blev osynliga för varje människa som inte var skicklig i sitt jobb eller också var väldigt dum. Det var ju bra kläder, tänkte kejsaren. Om jag hade dem på mig skulle jag kunna komma underfund med vilka män i mitt rike som är odugliga. Jag skulle kunna skilja de kloka från de dumma. Ja, det tyget måste genast vävas åt mig. Och så gav han de två bedragarna mycket pengar för att de skulle börja sitt arbete. De satte också upp två vävstolar och låtsades som om de arbetade. Men de hade inte det minsta i vävstolen. De begärde det finaste silke och det präktigaste guld, men det stoppade de i sin egen påse och arbetade med den tomma vävstolen. Och det till långt fram på nätterna. Nu skulle jag bra gärna vilja veta hur långt de har hunnit med tyget, tänkte kejsaren. Men han var lite orolig, för han tänkte på att den som var dum eller illa passade för sitt jobb inte kunde se det. Ja, visserligen trodde han inte att han behövde frukta något för egen del, men han ville ändå först skicka någon för att se efter hur det var med det. Alla människor i stan visste vilket underbart tyg som nu vävdes, och alla längtade efter att få se hur oduglig eller dum hans granne var. Jag ska sända min gamle hederlige minister bort till vävarna, tänkte kejsaren. Han kan bäst se hur tyget tar sig ut, för han har förstånd. Och ingen sköter sitt ämbete bättre än han. Nu gick den gamle hyggliga ministern in i salen där de två bedragarna satt och arbetade med de tomma vävstolarna. Gud bevar oss, tänkte den gamle ministern och spärra upp ögonen. Jag kan ju inte se något. Men det sa han inte. Bägge bedragarna bad honom att gå närmare och frågade om det inte var ett vackert mönster och fina färger. Och så pekar de på den tomma vävstolen. Och den stackars gamle ministern fortsatte att spärra upp ögonen. Men han kunde inte se något. Där fanns inget. Herregud, tänkte han. Skulle jag vara dum? Det har jag aldrig trott och det bör ingen människa få veta. Skulle jag inte duga i mitt jobb? Nej, det går inte an att jag säger att jag inte kan se tyget. Nå, ni säger ingenting om det, sa den ene som vävde. Det är förtjusande, alldeles utomordentligt vackert, sa den gamle ministern och såg genom sina glasögon. Vilket mönster och vilka färger. Ja, jag ska säga kejsaren att det behagar mig mycket. Nå, det gläder oss, sa de båda vävarna. Och nu nämnde de färgerna vid namn och beskrev det sällsamma mönstret. Den gamle ministern hörde noga på för att kunna säga detsamma när han kom hem till kejsaren. Nu begärde bedragarna mera pengar, mera silk och guld, för att de skulle använda det till vävnaden. Men de stoppade allt i sina egna fickor. I väven kom inte en tråd, men de fortsatte som förut att väva på den tomma vävstolen. Kejsaren sände snart en annan hedvärd ämbetsman dit för att se hur det gick med vävningen och om tyget snart var färdigt. Det gick honom på samma sätt som ministern. Han såg och såg, och när det inte fanns någonting annat än den tomma vävstolen så kunde han ju ingenting se. Ja, är det inte ett vackert stycke tyg? Frågade bägge bedragarna och visade och förklarade det vackra mönstret som inte alls fanns där. Men dum är jag inte, tänkte mannen. Det är alltså mitt goda ämbete jag inte duger till, det var ju löjligt. Men det ska inte någon märka. Och så berömde han tyget som han inte såg och betygade om sin förtjusning över de vackra färgerna och det präktiga mönstret. Ja, det är utomordentligt vackert, sa han till kejsaren sen. Alla människor i stan talade om det präktiga tyget. Nu ville kejsaren själv se tyget och gick tillsammans med de två gamla hedervärda ämbetsmännen som förut hade varit där, till vävarna. Ja, är det inte magnifikt, sa de bägge hedervärda ämbetsmännen. Vill Ers Majestät bara se vilket mönster, vilka färger? Och så pekar de på den tomma vävstolen, för de litade ju på att de andra säkerligen kunde se tyget. Vad är det här? Tänkte kejsaren. Jag ser ju ingenting. Det är ju förfärligt. Är jag dum? Duger jag inte till att vara kejsare? Det var förskräckligt. Nej, det är mycket vackert, sa kejsaren. Det har mitt allra största gillande. Och så nickade han belåtet och betraktade den tomma vävstolen. Han ville ju inte säga att han ingenting kunde se. Alla kunde se att de ingenting såg, men sa liksom kejsaren, åh, det är mycket vackert. Och de rådde honom att ta detta nya präktiga tyg till kläder vid den stora processionen som förestod. Det är magnifikt, ypperligt, charmant, gick det från mun till mun och allesammans var så innerligt belåtna. Kejsaren gav båda bedragarna ett riddarkors och hänga i knapphålet samt titel som vävjunkare. Hela natten före den förmiddag då processionen skulle äga rum satt bedragarna uppe och hade över 16 ljus tända så att man skulle kunna se hur bråttom de hade med att få kejsarens nya kläder färdiga. De låtsades som de tog tyget ur vävstolen. De klippte i luften med stora saxar. De sydde med synålar utan tråd och sa slutligen, se så, nu är kläderna färdiga. Kejsaren med sina förnämsta kavaljerer kom dit och de båda bedragarna lyfte den ena armen i vädret som om de hållit i någonting och sa, se, här är byxorna, här är rocken och här är kappan och så vidare. Det är lätt som spindelväv. Man skulle kunna tro att man inte hade någonting alls på kroppen. Men det är just det som är det fina. Ja, sa alla kavaljererna. Men de kunde ingenting se, för det fanns ju ingenting. Behaga nu ers kejserliga majestät allernådigast ta av sig sina kläder, sa bedragarna. Så ska vi klä på er de nya här framför den stora spegeln. Kejsaren tog av sig alla sina kläder och bedragarna bar sig åt som om de gav honom plagg efter plagg av det nya som skulle ha sytts. Och de tog honom om livet och de liksom band fast någonting. Det var släpet. Och kejsaren vred och vände sig framför spegeln. Gud, vad det klär bra, vad det sitter utmärkt, sa de allesammans. Vilket mönster, vilka färger, det är en dyrbar dräkt. Utanför står man och väntar med tronhimmeln som ska bäras över ers majestät i processionen, sa överceremonimästaren. Ja, jag är ju färdig, sa kejsaren. Sitter det inte bra? Och så vände han sig ännu en gång framför spegeln för att det skulle se ut som om han riktigt betraktade sin ståt. Kammarherrarna som skulle bära släpet famlade med händerna vid golvet som om de tog upp släpet men de gick och höll i luften. De vågade ju inte visa att de ingenting såg. Och så gick kejsaren i processionen under den präktiga tronhimmeln och alla människor på gatan och i fönstret sa, Gud vad kejsarens nya kläder är makalösa, vilket vackert släp rocken har. Vad den sitter förträffligt. Ingen ville tala om att han ingenting såg. För då hade man ju kunnat tro att han inte dög i sitt jobb eller var mycket dum. Aldrig hade några av kejsarens kläder gjort sån lycka. Men han har ju ingenting på sig, sa ett litet barn. Åh herregud, hör den oskyldiges röst, sa fadern. Och den ene viskade till den andra vad barnet hade sagt. Han har ju ingenting på sig, är det ett litet barn som säger. Han har ingenting på sig. Han har ju ingenting på sig, ropade slutligen allt folket. Och kejsaren kände det obehagligt för han tyckte att de hade rätt. Men han tänkte som så, nu måste jag hålla ut tills processionen är över. Och så höll han sig ännu stoltare och kammarherrarna gick och bar på släpet som alls inte fanns. Prinsessan på ärten. Det var en gång en prins och han ville ha sig en prinsessa. Men det skulle vara en riktig prinsessa. Och så reste han världen runt för att finna en sån, men överallt var det något i vägen. Prinsessor fanns det gott om, men om det var en riktig prinsessa, det kunde han inte riktigt komma underfund med. Alltid var det något som inte var riktigt. Så kom han då hem igen och var mycket bedrövad, för han ville så gärna ha sig en verklig prinsessa. En kväll blev det ett förskräckligt oväder. Det blixtrade och åskade och regnet öste ner, det var riktigt hemskt. Och så bultade på stadsporten och den gamle kungen gick för att öppna. Det var en prinsessa som stod utanför. Men gud, så hon såg ut av regnet och det svåra vädret. Vattnet rann ner för hennes hår och av hennes kläder. Och det gick in fram till på skon och ut vid klacken. Och så sa hon att hon var en verklig prinsessa. Jaha, det ska vi nog ta reda på, tänkte den gamla drottningen. Men hon sa ingenting. Hon gick in i sovrummet, tog bort alla sängkläderna och la en ärt på botten av sängen. Därpå tog hon 20 madrasser och la dem ovanpå ärten. Och så ytterligare 20 ejdedunsbolstrar ovanpå madrasserna. Där skulle nu prinsessan ligga om natten. På morgon frågade man henne hur hon hade sovit. Åh, förskräckligt illa, sa prinsessan. Jag har nästan inte fått en blund i ögonen på hela natten. Gud vet vad det var för något i sängen. Jag har legat på något hårt, så jag är alldeles brun och blå över hela kroppen. Det är alldeles förskräckligt. Nu kunde man se att hon var en riktig prinsessa, då hon kunde känna ärten genom de 20 madrasserna och de 20 ejdedunsbolstrarna. Så ömskinnad kunde ingen annan än en verklig prinsessa vara. Prinsen tog henne så till hustru, för nu visste han att han hade en riktig prinsessa. Och ärten kom på museet, där den ännu finns att beskåda, om ingen tagit bort den. Se, det var en riktig historia. Den lilla flickan med svavelstickorna. Det var så rysligt kallt. Det snöade och det började bli mörka kvällen. Det var också den sista aftonen på året, nyårsaftonen. I denna köld och detta mörker gick på gatan en liten fattig flicka med bart huvud och nakna fötter. Ja, hon hade visserligen haft tofflor på sig när hon gick hemifrån, men vad hjälpte det? Det var mycket stora tofflor. Hennes mor hade senast använt dem, så stora var de. Och de tappade den lilla då hon skyndade sig över gatan när två vagnar körde så förskräckligt fort förbi. Den ena toffeln gick inte att hitta och den andra sprang en pojke bort med. Och han sa att han kunde använda den till vagga när han själv fick barn. Där gick nu den lilla flickan på de nakna små fötterna som var röda och blå av köld. I ett gammalt förkläde bar hon en mängd svavelstickor och en bunt höll hon i handen. Ingen hade på hela dagen köpt något av henne. Ingen hade gett henne en liten slant. Hungrig och frusen gick hon och såg så betryckt ut, den lilla stackaren. Snöflingorna föll i hennes långa gula hår som lockade sig så vackert i nacken. Utifrån alla fönster lyste ljusen och så luktade gåsstek så härligt ute på gatan. Det var ju nyårsafton, det visste hon. Borta i ett hörn mellan två hus, det ena sköt lite längre ut på gatan än det andra, där satte hon sig och kröp ihop. De små benen hade hon dragit upp under sig, men hon frös nu ännu mer och hon vågade inte gå hem. Hon hade ju inte sålt några svavelstickor, inte fått en enda slant. Hennes far skulle slå henne. Och kallt var det också där hemma. De bodde närmast taket där vinden svepte in, fast man hade stoppat halm och trasor i de största springorna. Hennes små händer var nästan alldeles förlamade av köld. Ack, en liten svavelsticka skulle göra gott. Om hon bara vågar dra ut en enda ur bunten, stryka den mot väggen och värma fingrarna. Hon drog ut den. Ritsch! Vad den sprakade och vad den brann. Det var en varm, klar låga, liksom ett litet ljus då hon höll handen omkring den. Det var ett underligt ljus. Den lilla flickan tyckte att hon satt framför en stor järnkamin med blanka mässingsfötter och mässingskrans. Elden brann så ljuvligt och värmde så gott. Nej, vad nu? Den lilla sträckte ut fötterna för att värma dem också, men då slocknade lågan. Kaminen försvann. Hon satt med en liten stump av den utbrunna svavelstickan i handen. En ny blev tänd. Den brann, den lyste. Och där skenet föll på muren blev denna genomskinlig som ett flor. Hon såg rakt in i rummet där bordet stod dukat med en glänsande vit duk med fint porslin, och härligt ångade den stekta gåsen fylld med sviskon och äpplen. Och vad som var ännu präktigare, gåsen hoppade från fatet och rultade ut åt golvet med gaffel och kniv i ryggen ända fram till den fattiga flickan. Då slocknade svavelstickan och bara den tjocka kalla muren kunde hon se. Hon tände en ny. Då satt hon under den vackraste julgran. Den var ännu större och grannare än den som hon hade sett genom glasdörren hos den rike köpmannen förra julen. Tusen ljus brann på de gröna grenarna. Då sträckte den lilla händerna upp i vädret. Då slocknade svavelstickan. De många julgransljusen steg allt högre och högre. Hon såg att de nu var klara stjärnor. Och en av dem föll och gjorde en lång eldstrimma på himlen. Nu dör någon, sa den lilla. För gamla mormor, som var den enda som hade varit god mot henne, men som nu var död, hade sagt: när en stjärna faller går en själ upp till Gud. Hon strök åter en svavelsticka mot muren. Den lyste runt omkring och i skenet stod den gamla mormoden så ljus, så strålande, så mild och god. Mormor, ropade den lilla, akt ta mig med dig. Jag vet att du är borta när svavelstickan slocknar. Borta liksom den varma kaminen, den präktiga gåssteken och den stora granna julgranen. Hon sträck hastigt eld på alla de övriga svavelstickorna som var kvar i bunten. Hon ville riktigt hålla kvar mormor. Och svavelstickorna lyste med en sån glans att det var ljusare än mitt på dagen. Mormor hade aldrig förr varit så vacker och så stor. Hon lyfte den lilla flickan upp på sin arm och de flög i glans och glädje så högt, så högt. Och där fanns ingen köld, ingen hunger, ingen ångest. De var hos Gud. Men i hörnet vid huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder med ett leende kring munnen. Död i hjälfrusen den sista aftonen på det gamla året. Nyårsmorgonen gick upp över den lilla döda som satt med en bunt uppbrända svavelstickor. Hon har velat värma sig, sa man. Ingen visste hur mycket vackert hon hade sett. I vilken glans hon med gamla mormor hade gått in till nyårsglädje. Fjärilen. Fjärilen ville ha sig en fästmö. Naturligtvis ville han ha en liten nätten bland blommorna. Han såg på dem. Var och en satt så stilla och betänksamt på sin skälk som en jungfru ska sitta när hon inte är förlovad. Men här fanns så många att välja på. Det blev så besvärligt, tyckte fjärilen. Det ville han inte vara med om. Och så flög han till prästkragen. Henne kallar fransmännen Margarete. Hon kan spå, och det gör hon på det sättet att älskande plockar blad för blad av henne, och på vart och ett så gör de en liten fråga om den älskade. Av hjärta, med smärta, älskar mycket, något litet, inte ett grand eller något sånt. Alla frågar på sitt språk. Fjärilen kom också för att fråga. Han ryckte inte av bladen utan kysste vart och ett. För han tänkte att man kommer längst med godhet söta Margareta prästkrage, sa han. Ni är den klokaste frun bland alla blommorna. Ni förstår oss på. Säg mig, får jag den? Eller den? Vem får jag? När jag vet det kan jag flyga direkt dit och fria. Men Margareta svarade inte. Hon tyckte inte om att han kallade henne fru, för hon var ju jungfru och då är man inte fru. Han frågade för andra gången. Han frågade för tredje gången. Och när hon inte svarade så gick han inte fråga mer, utan flög utan vidare på frieri. Det var tidigt på våren. Det var fullt upp med snödroppar och krokusar. De är mycket nätta, sa fjärilen. Täcka små läsbarn, men något för färska. Han som alla unga män såg efter äldre flickor. Så flög han till sipporna. De var honom lite för bäska. Violerna var lite för svärmiska. Tulpanerna för prålande. Pingstliljorna för borgerliga. Lindblommorna för små och så hade de så stor släkt. Äppelblommorna såg visserligen ut som rosor, men de stod idag och föll av imorgon allt eftersom vinden blåste. Det skulle bli ett allt för kort äktenskap, tyckte han. Ärtblomman var den som mest behagade honom. Hon var röd och vit och skär och fin och hörde till de husliga flickorna som ser bra ut och ändå är duktig i köket. Han skulle just fria till henne, men i detsamma fick han se att tätt intill hängde en ärtskida med en vissenblomma på spetsen. Vem är det? Frågade han. Det är min syster, svarade ärtblomman. Aha, så ni kommer att se ut så där med tiden. Och det skrämde fjärilen, och så flög han. Kaprifolierna hängde över staketet. Det fanns fullt upp av de fröknarna, långa i ansiktet och gula i hyn. Nej, den sorten tyckte han inte om. Ja, men vad tyckte han om? Det visste han inte. Våren gick, sommaren gick och så var det höst. Men lika oviss var han. Och blommorna kom i de vackraste kläder, men vad hjälpte det? Här var inte det friska, doftande ungdomssinnet. Doft är just vad hjärtat behöver med åren. Och av doft finns det nu inte så mycket hos daljor och stockrosor. Så sökte sig fjärilen ner till krusmyntan. Hon har då alls ingen blomma, men hon är själv hel och hållen en blomma. Doftar från rot till topp. Har blomdoft i vartenda blad. Henne tar jag. Och så friar han äntligen. Men krusmyntan stod stel och orörlig. Och slutligen sa hon, vänskap, men heller inte mer. Jag är gammal, ni är gammal. Vi kan mycket väl leva för varandra, men gifta oss, nej. Låt oss inte göra oss löjliga på gamla dagar. Och så fick fjärilen ingen alls. Han hade sökt för länge, och det ska man inte. Fjärilen blev en gammal ungkar. Det var sent på hösten med regn och rusk. Vinden blåste kall ut efter ryggen på de gamla pilarna så det knakade i dem. Det var inte gott att flyga ute i sommarkläder. Men fjärilen flög heller inte ute. Han hade händelsevis kommit inomhus. Där det var eld i kakelugnen, ja, riktigt sommarvarmt. Han kunde leva, men att leva är inte nog, tänkte han. Solsken, frihet och en liten blomma måste man ha. Och han flög mot rutan, blev sedd, beundrad och satt på en nål i raritetslådan. Mer kunde man inte göra för honom. Nu sitter jag också på skälk, liksom blommorna, sa fjärilen. Men vidare behagligt är det då inte. Det är nog som att vara gift. Man sitter fast. Och så tröstar han sig med det. Det är en dålig tröst, sa krukblommorna i rummet. Men krukeblommor kan man inte riktigt tro, menar fjärilen. De umgås för mycket med människor.